Vande Mataram, Vande Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam Malayaja Shitalam Shashashamalam Mataram Vande Sujalam Sufalam Malayaja Shitalam Shashashamalam Mataram Vande Mataram Vande Mataram Vande Mataram Vande Mataram Vande Mataram ना पुलकित यामि निम पुलक सुमित द्रुमदल शोभिनिम शुभ्रजोत्ना पुलकित यामि निम पुलक सुमित द्रुमदल शोभिनिम सुहासिनिम सुमधुरवाशिनिम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम कल कल निनाद करले सप्त कोटि भुजैत कर कर वाले सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद करले सप्त कोटि भुजैत कर कर वाले कबलकन मयत बोले बहुबल धरिनिंग नमामि तरिनिंग रिपुदल बरिनिंग मातरम वंदे कमलम अमलम वतुलम सुजलम सुफलम मातरम नमामि कमलम अमलम वतुलम सुजलम सुफलम